कितने छह आदेश नहीं, आदेश जी छ होगा कृति छेद नहीं तस्माद रक्षा प्रकृति अंत्य से तकार से छकार आदेश कृत्य छ प्रतीक में भी सकार छोड़ दिया च कर दिया तस्माद रक्षा प्रकृति अंत्य से तकार से चकार यानी क्या सर्वादेश इसमें कृते कृति छेद अस्माद रक्षात छ कु इति तो आदेश छ तो अंत्य से आदेश क्रु इति अनेक सर्वादेश हाँ कृच्छ्रम सूत्र धातु अष्टाध्याय में कैसे हैं उन्दि कोश में नहीं सूत्र नहीं च नहीं हाँ ठीक है सते ना हाँ ठीक है कृते छ क्योंकि एक अल होगा तो अंत्यादेश होगा च छ आदेश करने की जरूरत नहीं तो कुछ च करें तो रस रस नहीं छः छ सितु को हो जाएगा तो हाँ च छ दो आदेश करेंगे तो अनिकालता सर्वादेश हो जाएगा जी इसलिए कृते छ नहीं कृते छ स तो रहेगा च नहीं हाँ कृते छ और बारह प्रतीक में दिया है हाँ स कर रहे हैं रनंता एकोन विंशति उन्नीस है रनंता रिज गति अर्थ के रिज्र बनिया गति रिज्र नायक रिज इंद्र यदि परमेश्वर से इंद्र बनिया जंगल आगे इंद्र अग्र अंगेर नल अपनी पातन करते अगिगत अग्र बनिए आगे है वज्र वज्र धातु वज्रगत से रख हो गया वज्र बनिए रखे पवु पवि और वज्र समान पर्यावचक डू पर आगे वज्र के आगे विप्र वप उपधाय इत्व निपातन से विप्र बनिया उपेत अत्र इति विप्र तो वपति धर्मम इसमें उपेते अत्र विप्राति पुरयति जनाना मनोरथान विप्रा से भी बन जाएगा और नीचे किस दिया है उसमें क्या दिया विप्रति वपति धर्म हाँ ठीक है कर्तरी कर दिया वपति धर्म हो गया विप्र आगे है कुब्र कुब्र मैने कुबी धातु आच्छादन से कुंभी चुंबी और नलोप कर दिया तो कुब्रम अरण्य हो गया चुब्रमुख हो गया आगे चुब्र होने के बाद कुब्र चुब्र आगे क्षुर क्षुर विलेखा ने रेप लोप कर दिया तो क्षुर में र है लोप हो गया रक हो गया खुर बन गया अगुण अगुण मतलब गुणाभाव अविद्वान गुण इसमें क्षुर खुर छेदन से र लोप कर दिया गुणाभाव खुर भी बन गया आगे भद्र भेलो जल तरण द्रव्यम नहीं रह गया छुट गया बंदर न लोप भद्र कल्याण है न रुपया भद्र बन गया आगे है उच्च समवाय से चस्य का उग्र बन गया ये उग्र उग्र शुद्रा सुते क्षत्राद रुद्रे पुंसी त्रिशूर्णी ये उग्र जो जो उग्र वो अलग है ये उग्र अलग है ये उग्र दिया शुद्रा सुते उग्र जाति उग्र के बाद ई भी भय से बन गया र का तो भी र होने से गुण हो गया भेरी भेला भेर बनेगा ना भेरा भेर बन करके भेरी बनाया हाँ गौरादिता दिंगी से हो गया भेरी पक्षे लोग हैं भेलो जल तरण द्रव्यम भेर भेलो आगे सूचेश्च चस्य क शुक्र बन गया, पक्षे शुक्र भी हो जाएगा लत्व। गुंगु गुंगु शब्द अर्थ के गुंगु अव्यक्त शब्द, तो गुंग शब्द से र हो गया, वृद्धि हो गई निपातन से गौरव बन गया, अरुण सीते शुक्ल पीत अर्थ भी है, गौरव होने का वन्र वन संभव तो रह वन्रो विभागी वन्र के आगे ईरा ईरा इन गुणाभाव ईरा गुण प्राप्त था नहीं वा ईरा मध्य बारी अर्थ है। ईरा के बाद मा माँ मन से रक हो गया माल मार टाप या माला बन गया रल अभेद करके माला विभाग वाला विभागी कहाँ विभागी भैया हाँ वन्र विभागी इसमें कुछ अर्थ रख दिया माला विभागी विभाग से विशेषण भजते विभागी हो जाएगा इन्नत भी हो जाएगा इसमें कुछ नहीं नीचे गौर गौर सूची आ जाते थे माला गौर के पहले है ना नहीं गौर के आगे इति ब्रह्मांड वचन गौर सूची आचारित भाष्य नहीं है उसमें हिंदी क्या विभाग नहीं हिंदी अर्थ ने वो हिंदी कोश उनादि कोश है नहीं उनादि कोश है ना अच्छा अच्छा उसमें अर्थ नहीं हाँ कोई नहीं तो सामान्य विभाग है आगे सामी कस उकन सम उपपद रहते कस गत्व से उकन उकन होने से शंक शंक सुख शंक सुख बना सम्यक कसंति पलायन्ते जना अस्मात् कस गति अर्थ के तो सम्यक कसंति पलायन्ते अस्मात् शंक सुख शंक सुख दुर्जन अस्थिर पशि नसर नुकन कनुमऊ च पक्षी और नशा से नुकन हो नुकन और क और नम पक्ष को क हो जाएगा और नुम आ गया आगे दूसरे में पक्षी था से नुकन नुकन इन्नी तो उनसे तो बता वृद्धि पा च को क हो जाएगा क पाकू न पाकू क पाकू क नुक पाकू क नुकन पाकू कह भोजन बनाने वाले पाकू कह सुपकार हो गया नसदा से नुम होगा नुकन प्रत्यय नास प्रत्यय उक नासुक नुम हो जाए नानसुक नानसुक नुकन नुम हो गया नुम होने से बुद्धि नहीं हुई नानसुक हो गया नसे नुम नानसुक नष्ट होने वाला भीह क्रुकन भी दीर्घ है क्रुकन रूक हो गया भी रूक की तुरंत से गुणा नया भी रूक भय करने वाला का रुक स्रस्त भी रुक भी रुक कुवन श्लिपि संज्ञयोर अपूर्वस्यापि पूर्व में कुछ नहीं होने पर शिल्पी संज्ञार्थ में कुन प्रत्यय रंजुरागे से कुन हो गया उपदालप होकर रजक बन गया इवरना को कुन का बका अन अन अक इच्छुकुट्टक इच्छुकुट्टक बन गया वही वही रजक अर्थ इच्छुकुट्टक कहाँ से आ गया रजक रंजरागे से बन गया कुट्ट छेदने इच्छुन कुटी कुट्टक अच्छा कुट्ट से कुट्टक बना दिया कुट्ट से कुन हो गया अक हो जाएगा कुट्टक बन गया स्लिपी अर्थ में इच्छु काटने छेदन करने वाले इक्षुन कुटाई थी तीक्षु कुटक आगे संज्ञा में उदाहरण थे चरत से हो गया कुन चरक चर्ष भक्षण से चषक और सुन सुन सुन शब्द अर्थ सुन गति अर्थ का सुन गतु सुन का बन गया क्या प्रत्यय हुआ कुकन कुकन क्रुकन चला गया कुन भस का बन गया भस भी शब्दार्थ का ही भस भत्सने फटकारना भसक हो गया। जहक त्यागी कालच वाक त्याग से प्रत्यय हो गया कुन कित्वात है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ रह गया सुन का भसक हो गया। रामे रश्च लोभा हाँ, र को ल विकल्प से ल होगा तो प्रत्यय हो गया कुन रामक बन गया, ल हो जाएगा तो लमक बन जाएगा। रामक क्या थे विलासी, लमक ये ऋषि का नाम है विलासी अर्थ हो जाएगा। जहातेर द्वेच भाग्यता के द्वितीय भी हो जाएगा अभ्यास में। ज हा अगे कुन आतो धात आतो लपिट ज जह क त्यागी काल भी है। धुमो धमच धमा शब्द अर्थ के शंख धमा बनता है। धमा शब्द और क्या दूसरा अर्थ है अग्नि अग्निशमन धमा आदि से हो गया। कु नामक अक धमक बन गया द कर्मकार अग्निकार ग्रहण करें कर्मा कर्मकार। हनो वधच अनु को बधादेश हो जाए कुन बधक बध करने वाले। बहुल मन्यत्रापि कुह विस्मापन से हो गया कुन कुहक बन गया आश्चर्य करने वाले कुहक जादू दिखाने वाले भी। अकृत है कृति वेष्टन से बन जाएगा कृति छेदन से कृतकम। कृषेर वृद्धिश्चोदीचाम कृषेर रेपे कृषेर वृद्धिश्च उदीचाम विकल्प से कृक वृद्धि से कार्स अगर उनका का कार्सक वृद्धि नहीं हो तो कृषक हो गया। कून प्रत्यय है कून की तुन से गुणा नहीं है। उदकंच प्रपंचार्थम उदकम उदकम उदकम उन्दी क्लेदन धातु से कून कून की तुन से अनिदिता लोप हो गया उदक बन गया। कून शिल्पी संघ और इत्यादि ना संज्ञात्वाद सिद्धमिति पहले आया भी कून शिल्पी संघ उसे हो सकता था तो उसका प्रश्न जब विस्तार के लिए उदकम जब बना दिया। वृक्ष किसी हो किकन वृक्ष छेदन से किकन वृक्ष अगर किकन संप्रसारण ग्रह जाए वैसे वृक्ष हो जाए जादू वृक्ष है वृक्ष अगर किकन इक वृक्षि और कृषि धातु से हो गया एकीकरण कृषि का। प्रांगी पणिकसह प्रांग प्रा रहते पणिकस प्रापणिक एकीकरण हो गया और कस हो जाएगा कस है प्राकसिक पण्य विक्रय हो गया प्रापणिक प्राकसिक परदार उपजीवी परस्त्री आश्रय करने वाले। मुसेर दीर्घश्च प्रत्यय क्या होगा के कन दीर्घ हो गया मूसी का आँखों। श्यामे संप्रसारण चा दीर्घ मुसे दीर्घ च श्याम के हो गया सीम बन गया दीर्घ हो गया सीमिक के कन प्रति वृक्ष भेद। क्रिय इकन डुक्रीन द्रव्य में नहीं हुआ क्री धातु से इकन क्री इक गुण आदेश क्रयिक क्रेता। आंगी पणि पनी पति खनिभ्य प्रत्यय हो जाएगा कि इकन आपूर्वक आपणिक पण व्यवहार स्थिति दुकान वाला आपणिक पन व्यवहार पन्न च दोनों है आपणिक इंद्रनील किरात भी है। आपतिक पत धातु गत्यर्थ आपतिक सेन दैवाय तस् दैव से प्राप्त जो होता है वो भी आखनिक मुसिक बराहश्च खन विधान धातु से। श्यास्त्याह्रियविभ्य इनच श्यास्त्याह्रिय अभि श्या शेंगी गत्यर्थ श्या हाँ शेंग गत्यर्थ आदि चौधि कर दिया श्या तो उससे हो जाए क्या इनच श्या इन शे न गुण हो गया। तेई धातु है शब्द संघात हो तो स्त्ययी बन जाएगा आदेश बोध होकर त्या इनच स्त्येन स्त्येन का अर्थ क्या दिया चोर दिया हाँ स्त्येन चोर शब्द संघात धातु था किन्तु चोर स्त्येन तो स्त्येय होता है तेना और हिरे धातु हरिय हिरे सिन्ह चौ हरिण बना गुण हो गया और अभी अवर अवरक्षण से तो बन गया अभिन अध्यरु यजुर्वेद के गृति की हाँ आगे हो गया अभिन ब्रिज है किच्च ब्रिज वर्जन से इनच प्रत्यय कीतोन से गुणा नहीं ब्रिजिनम पाप होता है ब्रिजिनम अजय रजच अजय को अजय आदेश हो जाएगा कि इनच अजिनम विभाव बाधनार्थम नहीं तो अजय व्यघय पर से वि होना था अजिनम मृगचर्म है बहुल मन्यत्रापि कट धातु से हो जाएगा कठिनम नल धातु से नलिनम कटक किचल जीवन है नल गहन है नलिन तो पद है और मल मल धारण अर्थ में मलिनम कूडी दाहे कुंडिनम कुंडिनम का क्या अर्थ दिया दाह अर्थ कुंडिनम अच्छा हाँ कौंडिन्य ठीक कुंडिनम कुंडी दाहे तस्मा कौंडिन्य नगरम कुंडिनम अंडजो ययु ऋषिहर्ष कुंडिन ऋषि तस्पथ कुंड ठीक है आगे हो गया कुंडिनम आगे दिन सद बन गया द्यते है दो अवखंडन से अन्यत्रा विद्या प्रत्यय हो जाएगा क्या प्रत्यय इनच दो से इनच हो गया किन्न किन्न इनच अच्छा उसमें क्या दिया किन्नच दिया है क्या उनादि कोश में इसमें इनच तो दिया है हैं हाँ इनच कीति तो अनुवर्तते तो दियो से दिया दिया थे दो अवखंड दिनम दो अवखंडन से हो जाएगा आधे प्रसिद्ध दाह हो जाएगा दा की तो उनसे आतुल प्रचलोप होगा किन्न हो हाँ इनच प्रत्ये कित्वा दातार इनच टीका में दिया है किंतु बहुलो ग्रहणाद किन्न ऐसा कहीं लिखा है किसने व्याख्या नहीं होगा कोई जरूरत नहीं इनच तो दिया ठीक है इनच की अनुभूति है और की तो उनसे अकाल हो गया दिन बन गया दिवसों भी दिनम यत परुषि दिनम ये कहाँ का वेद का दिया यत परुषि दिनम पर्वणि दिनम खंडितम यद देवानमिति तैतृ सूत्यर्थ तो पर्वणि दिनम परुषि उसमें कुछ दिया इसका अर्थ यत परुषि दिनम खंडित खंड हाँ दो अवखंडन दिन है खंडित हाँ दिवस भी दिन तो आगे दिया यत परुषि दिन ये खंडित इसका दिया पर्वण दिनम खंडितम खंडितम दिनम पर्व में खंडित दिनम तद देवानाम देवानाम ये कह दिया ही यत परुषि परुष तो काटुर भाग होता है ध्रुव दक्षिभ्याम इनन ध्रुव गत्यर्थ के इंधन हो जाए तो द्रविण बन जाएगा धाना है और दक्ष धातु से बने दक्षी दक्षिण दक्ष से दक्ष वृद्ध से दक्षिण बन गया दक्षिण दक्षिण सरल उदार वो दक्षिणा गाथ गए ना सरल उदार दात्री भोक्ता अर्थ सब है दक्षिण और दक्षिणा भी हो जाता है टाप होकर के अर्ते है किदिची अर्ते किदिच अर्थे कित इच्छ री को ई आदेश हो जाएगा तो री ईर हो जाएगा और कित उनसे गुणा नहीं और प्रत्यय इन तो ईर न बन गया शून्य बन गया वे पतुर वे पी तुह्योर ह्रस्व वेपरी टू वेपरी कंपन से इनच हो गया और रस हो गया वे को आदि एच अग्रस आदेश ई विपी नम और तू तू ही से तू ही न बन गया तू ही रहा नहीं एक एक रस हो गया एक तू ही न तली पुली भ्यांच इन प्रत तल से तलिनम और पुल से पुलिनम कीति की अनुमृति आएगी कीदिची कीत इच कीत है तलिनम पुलिनम आगे तलिनम विरले तो कल्प सचे भी तलिनम और पुलिनम पुल महत्व में तोयतम पुलिनम सैकतम सिकता में तट पुलिन गर्वे रत उच्च गर्भ धातु मोचन अर्थ में अ को ऊ हो जाएगा गुरु गुर्व इन गुर इन गुर गुर्व इन गुर्वी इन गुर्वीणी अतौत ग को गु गुर्वीणी गुर्वीणी गर्भिणी अर्थ है रुहेश्च इन रोहिण बन गया यहाँ कीति का अनुभूति नहीं रूह से इन हो गया गर्वे रत उच्च यहाँ तो रूही अगर इन पुगंत गुण हो गया रोहिण कीत नहीं महेर नन च महापूजा में से इनन चाद इनन तो नीत होगा तो अतोपदापति माहिनम तो महिनम राज्य बन गया हो गया। ओम।